zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zakończyła się narada w Prawie i Sprawiedliwości o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy płyną już przez zapasowy rurociąg do oczyszczalni Czajka, informują o tym Wody Polskie. Dzienna liczba zakażeń koronawirusem nie jest zaskoczeniem, tak mówi minister zdrowia. Dokładnie 3 godziny trwało spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Politycy rozmawiali o przyszłości koalicji Zjednoczonej Prawicy. Do rozłamu doszło po głosowaniu nad ustawą o ochronie zwierząt. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed siedzibą partii w Warszawie, gdzie odbywały się rozmowy. Powiedz, co już wiadomo. Członkowie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości nie komentowali efektów rozmów. Wyjeżdżając ze spotkania, nie rozmawiali z dziennikarzami. Spotkanie podsumowała krótko w rozmowie z Polskim Radiem jedynie rzeczniczka PiSu, Anita Czerwińska. Zakończyło się posiedlenie ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Na tej naradzie podjęto decyzję o zdecydowanych rozstrzygnięciach. Będziemy Państwa w długim, stosownym czasie o nich informować. Wiadomo tyle, że decyzje zapadły. Niewykluczone, że dojdzie jeszcze do spotkania ostatniej szansy koalicjantów. Takie głosy pojawiały się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Politycy PiSu mówili wcześniej, że nie wykluczają scenariusza z rządem mniejszościowym. Z kolei szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wyraził nadzieję, że ta koalicja będzie trwała. Zadeklarował gotowość rozmów między innymi o ustawie o ochronie zwierząt. A relacjonowała Sylwia Białek. Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy nie są już zrzucane do Wisły, powiedział o tym prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Jak dodał, nieczystości są kierowane do oczyszczalni Czajka po zapasowym rurociągu ułożonym na moście pontonowym. Jak wyjaśnił, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wciąż o tym nie poinformowało, ponieważ trwa regulowanie pomp kierujących ścieki do rurociągu. Się to stało, bardzo ważne, bo to już chyba w ostatnim momencie, ponieważ Wisła już była coraz bardziej zanieczyszczona, to było widać i czuć już coraz bardziej. Most pontonowy, dzięki któremu ścieki trafiają do oczyszczalni Czajka, może służyć jedynie do połowy listopada. Szef Wód Polskich podkreślił, że władze Warszawy muszą natychmiast przystąpić do przewiertu pod dnem Wisły, którym pociągnięty zostanie nowy rurociąg do Czajki. Jeśli inwestycja nie zostanie zakończona do tego czasu, to ścieki z lewobrzeżnej części stolicy znowu będą kierowane do rzeki. Do awarii rurociągu pod dnem Wisły doszło 29 sierpnia. Wzrost liczby zachorowań na koronawirusa nie przekracza prognozowanego przez ekspertów, zapewnia minister zdrowia. Adam Niedzielski zaznaczył, że dzienna liczba nowych przypadków COVID-19 nie jest zaskoczeniem i wynika ze wzrostu interakcji społecznych. Podkreślił, że chodzi m.in. o powrót dzieci do szkół czy powrót do pracy. Liczba dziennych zakażeń będzie w najbliższym czasie rosła. Myślę, że nie należy się spodziewać, że to, co wydarzyło się przez ostatnie 3 dni, jest przejściowe. Przyzwyczajmy się do tych poziomów zachorowań. Minister podkreślił, że podstawowym wyznacznikiem sytuacji epidemicznej w kraju jest liczba zajętych łóżek na oddziałach zakaźnych i wolnych respiratorów. Ostatniej doby wykonano ponad 12 tysięcy testów na obecność koronawirusa i wykryto 748 nowych przypadków. Rekord padł w sobotę, wtedy wykryto 1002 przypadki zachorowań. Litwa prawdopodobnie znowu wprowadzi zakaz organizowania imprez masowych, ale tylko tych, na których trudno jest utrzymać porządek lub prowadzić rejestrację uczestników. Planowane ograniczenia mają związek z rosnącą w ostatnich dniach liczbą nowych przypadków zakażeń. Ostatniej doby na Litwie stwierdzono 70 nowych przypadków koronawirusa, ale wcześniej w weekend przybyło blisko 200 zakażeń. Ognisko patogenu zostało wykryte m.in. w szpitalu w miejscowości Radziwiłłowki. Premier Litwy Saulius Skwernialis w mediach społecznościowych poinformował, że placówki medyczne są obiektami strategicznymi. Zapowiedział wzmocnienie ochrony w szpitalach i intensywniejsze badania lekarzy oraz personelu medycznego. Szef rządu Litwy oznajmił również, że od 1 października zostanie wprowadzony zakaz organizowania niektórych imprez masowych. Jak argument komentował, trudno na takich wydarzeniach utrzymać bezpieczne warunki sanitarne i je kontrolować. Formalnie są przestrzegane, ale w rzeczywistości tak nie jest, napisał w internecie. Skwernialis zapowiedział, że nie będą mogły odbywać się imprezy takie jak festiwale, festyny oraz dożynki. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na Litwie od wybuchu pandemii odnotowano niespełna 4000 przypadków zachorowań. Ponad połowa osób wyzdrowiała. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe i Mateusz Fusiarz. Niby można było to przewidzieć, ale jednak łudziliśmy się, że może do tego nie dojdzie. Ale doszło. Prezes Dariusz Mioduski nie wytrzymał i zwolnił trenera Aleksandra Vukovicia. Serb przy Łazienkowskiej 3 pracował kilka dobrych lat, ale jako pierwszy trener półtora roku zdobył mistrzostwo, ale to było za mało. Drużyna miała grać ładnie, a grała brzydko. Miała awansować do Ligi Mistrzów, pozostała walka o Ligę Europy. Transferów było w brud, na razie dają one zaledwie 6 miejsce w Ekstraklasie. Ktoś za brak formy legionistów musiał zapłacić i padło na trenera. Ponoć jego miejsce ma zająć selekcjoner kadry U21 Czesław Michniewicz. Ponoć jest już po słowie i z prezesem Mioduskim, i prezesem Zbigniewem Bońkiem, który miał dać zielone światło na łączenie obu funkcji. Czekamy na oficjalne informacje. Tymczasem zajrzyjmy na boiska Ekstraklasy. Czwarta kolejka przyniosła nam już zwolnienie trenera. Być może przyniesie zwolnienie kolejnego, bo niepewna jest przyszłość w Wiśle Kraków trenera Skowronka. A przecież czwarta kolejka jeszcze nawet się nie skończyła. O 18 mecz Piasta z Jagiellonią, mówi wciąż szczęśliwie pracujący trener Bogdan Zając. Analizując przeciwnika, nie patrzymy na suche fakty, tylko patrzymy na to, jak grają, i te wyniki nie pokazują siły tego zespołu. Do wszystkiego można doprawić ideologię. Jeżeli się mecze wygrywa, to wtedy wszystko pięknie można doprawić. Jeżeli się przegrywa, wszystko można odwrócić w drugą stronę, że się oszczędza. My wiemy swoje, przygotujemy się do tego meczu. W pełni skoncentrowani wyjedziemy bić się o 3 punkty. Teraz tenis i kilka ważnych informacji z Rzymu. Przede wszystkim zachęcam do obejrzenia meczu finałowego pomiędzy Nowakiem Dżokowiczem a Diego Schwartzmanem. Serb to uznana marka, Argentyńczyk oczywiście też, ale naprawdę dobrze ogląda się go na rzymskiej mączce. Spotkanie właśnie się rozpoczyna. Zakończył się za to finał pań, niestety zakończył przedwcześnie. W starciu Simony Halep z Karoliną Pliszkową lepsza była Rumunka, choć spotkanie pewnie wyglądałoby inaczej, gdyby nie problemy Czeszki. Po pierwszej przegranej do zera partii musiała prosić o pomoc masażystów w związku z bólem pleców. Drugą ledwie rozpoczęła, a już musiała skreczować. Był to zatem jeden z najłatwiejszych finałów Halep w karierze i jednocześnie najmniej szczęśliwych Pliszkowej. Całkiem zadowolona może być za to Magda Linette. Udanie rozpoczęła turniej w Strasburgu. Polka w pierwszej rundzie pokonała francuskę Pauline Parmentier 6-4, 6-3. Następną rywalką Linette będzie Ukrainka Elina Svitolina. Dla Magdy i pewnie pozostałych tenisistek turniej w Strasburgu to niejako rozgrzewka przed French Open, którego pula nagród wyniesie w tym roku 38 milionów euro, a to ponad 10% mniej niż w zeszłym roku. No cóż, pandemia zrobiła swoje. Kolejny sport po 19. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Popołudnie ze słońcem na przeważającym obszarze kraju, nigdzie nie będzie padać. Przyjemne letnie temperatury w Białymstoku, w Łodzi 22 stopnie, w Gdańsku 23, najcieplej 24 stopnie w Opolu. W nocy od 10 do 15 stopni, jutro kontynuacja letniej aury i do 27 stopni w Małopolsce. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz kupując wybrane AGD otrzymasz 22% na drugi lub 44% na trzeci lub 70% rabatu na czwarty produkt. Na przykład za zmywarkę Bosch po 70% rabacie zapłacisz 555 zł. Mediamarkt. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz, a gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6800 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0%, do marca nie płacisz oraz promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej 2 produktów. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3, nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł, zobacz.

Tak, Cypr, który jest tym krajem, ten malutki Cypr, który blokuje nałożenie sankcji na Białoruś przez kraje Unii Europejskiej. Dzisiaj do Brukseli przyjechała Swiatłana Cichanouska, czyli ta, która rzeczywiście wygrała wybory prezydenckie na Białorusi. Jej oponent, czyli niby obecny Aleksander Łukaszenka, niby obecny prezydent, według oficjalnych danych zdobył 80% głosów, co oczywiście Cichanouska podaje w wątpliwość. W związku z tym dzisiaj przybyła do Brukseli, by prosić o to, aby Unia Europejska jednak przemyślała sprawę sankcji. Oczywiście sankcje są bardzo ważne w naszej walce, ponieważ sankcje są częścią presji, która zmusi tak zwane władze do rozpoczęcia dialogu z nami w Radzie Koordynacyjnej, którą utworzyłam. Myślę, że europejscy przywódcy mają powody, by nie forsować tych sankcji, ale na tym spotkaniu poprosiłam ich po prostu o większą odwagę w swoich decyzjach. To jest wypowiedź Swiatłany Cichanouskiej sprzed budynku w Komisji Europejskiej w Brukseli, stąd między innymi taka jakość, bo to był rodzaj panelu debaty z nią prowadzonej przez jej doradcę politycznego. Rada Koordynacyjna to jest rada opozycyjna, która jest, została przez nią powołana, a sama Cichanouska przebywa w Wilnie i tam stamtąd między innymi prowadzi swoją działalność polityczną. Przy telefonie jest Jędrzej Bielecki, dziennikarz Gazety Rzeczpospolita, dział zagraniczny tej gazety. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Powiedz, dlaczego Cypr blokuje decyzję 27 krajów Unii Europejskiej? Dlaczego to przez Cypr nie można nałożyć sankcji na 40 osób związanych z reżimem na Białorusi? 40 osób, które powinny zostać objęte zakazem wjazdu, zakazem wizowym i zamrożonymi kontami. Dlaczego Cypr? No dlatego, że to jest kraj, który pozostaje pod dosyć dużymi wpływami Rosji. Można podejrzewać, że ten opór Cypru nie jest bez wpływu, nie pozostaje bez wpływu na politykę, jakby na działania, nie związane z działaniami Moskwy. Takich krajów w Unii Europejskiej zapewne jest więcej, takich, które czują się bliżej Rosji. Włochy, Francja, one są aktywizowane tylko w kluczowych momentach. W Unii Europejskiej przypomnę, że decyzje dotyczące polityki zagranicznej są podejmowane jednomyślnie. To jest z jednej strony klucz do tego, żeby interesy wszystkich były uwzględniane, także polskie, ale z drugiej strony powoduje, że łatwo o paraliż. Te sankcje, no to jest duże słowo sankcje, dlatego że 40 osób objętych nimi, no to jest pewien symbol. Tam nie ma chociażby samego prezydenta. Polska forsowała znacznie dłuższą listę, ustąpiła, żeby w ogóle była szansa na to, żeby to zostało przyjęte. Natomiast chodzi tutaj bardziej o sygnał, czy coś znacznie ważniejszego uda się zbudować, czy powstanie koalicja dla programu, bardzo ambitnego programu dla Białorusi na szczycie Unii Europejskiej przywódców już za 2 dni. To jest pomysł polski, pomysł... To jest ten program gospodarczy, czyli planu Marshalla dla Białorusi, prawda? Miliard euro. To jest znacznie szersze, dlatego że to jest trudne też do skwantyfikowania, dlatego że to jest program obejmujący nie tylko fundusze na modernizację gospodarki, rozwój infrastruktury, pomoc dla małych przedsiębiorstw, ale także otwarcie rynku Unii Europejskiej dla produktów i usług białoruskich. Niektóre są bardzo konkurencyjne, na przykład w dziedzinie informatyki. To jest docelowe zniesienie wiz, więc to jest szeroki program, który mógłby być alternatywą dla tego, co oferuje Rosja. Wartość tego dużo większa tak naprawdę. Pod jednym warunkiem chodzi o przeprowadzenie uczciwych wyborów pod kontrolą OBWE. No i Polska, która przynajmniej z zeszłego tygodnia stara się zbudować taką koalicję krajów i większość państw, jak rozumiemy, popiera ten pomysł, no ciągle nie uzyskała tej jednomyślności. Tutaj ta kwestia tych sankcji jest no takim testem, czy Cypr, ale stojący za nią Grecja, no i też Francja, która bardzo mocno się zaangażowała w konflikt z Turcją, czy ustąpią. No, połączenie tych dwóch rzeczy byłoby fatalne z punktu widzenia interesu białoruski, dlatego że problem relacji z Turcją... To jest jeszcze bardziej skomplikowana sprawa. Jędrzej, powiedz jeszcze na koniec krótko. Czy na najbliższym szczycie Unii Europejskiej za kilka dni może zapaść decyzja o jakichkolwiek sankcjach na ludzi związanych z reżimem w Mińsku? Moim zdaniem zapadnie, dlatego że zawsze jest tak, że kiedy ministrowie wiedzą, że za dwa dni będą przywódcy się spotykali, to zawsze mają tendencję do tego, żeby przerzucać trudne sprawy właśnie o to gremium wyższe. No i miejmy nadzieję też, że dla Białorusi, że ten program dla Białorusi będzie także przyjęty. To jest moim zdaniem największa polska inicjatywa, najważniejsza od przynajmniej 5 lat, od przyjęcia władzy przez PiS, inicjatywa Brukseli, więc jest bardzo ważne także dla Polski. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Dziennika Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. A dzisiaj jeszcze polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Frau powiedział, że decyzja w sprawie sankcji wobec funkcjonariuszy państwa białoruskiego zapadnie prawdopodobnie w czwartek na posiedzeniu Rady Europejskiej. No tak wyglądają kulisy negocjacji i kulisy właśnie próba w jakiś sposób wymuszenia czegoś na reżimie w Mińsku. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Michał Żelkowski, dziękujemy bardzo. Tu Trójka. 20 minut po godzinie 17. Poznałam, a luty się skrzył, gdy cię poprosił.

skin tracks, face facts, fade to black in the black field. She wants to stay and talk all day. So Blackfield. 23,5 minuty dzieli nas od godziny 18. Proszę Państwa, nie minęły jeszcze 24 godziny, jak wczoraj zakończył się kolarski wyścig Tour de France, jeden z tych największych turów w całym kalendarzu kolarskim. W Trójce teraz przy muzyce o sporcie, można powiedzieć, bo ze mną Paweł Majewski, dziennikarz sportowy z portalu Polskie Radio. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No to zacznijmy może od tego, jak się skończyło, od końca, czyli od tego, kto wygrał, no bo to chyba niespodzianka, czy może właśnie tak. Wcale nie? To niespodzianka i nie niespodzianka. Zacznę może od tego, że Tadej Pogaczar, który zwyciężył, to jest najmłodszy zwycięzca tego wyścigu od 1904 roku, także ponad 100 lat czekaliśmy kibice kolarstwa na takiego młodego zwycięzcę. Tadej dzisiaj kończy 22 lata, ma dzisiaj 22 urodziny, także wszystkiego najlepszego oczywiście. Ja nie wiem, czy można sobie wymarzyć w ogóle, czy zrobić sobie samemu piękniejszy prezent, jak zwyciężyć w jednym z tych trzech najważniejszych turów, no ale Tour de France chyba, tak, to jest marka, to jest taka najważniejsza. Trzeba się zgodzić, że to jest wyścig, który ogląda cały świat, bo Giro i Vuelta to oczywiście też są wielkie wyścigi, ale zawsze ten Tour de France jest najważniejszy. Każdy kolarz o tym marzy. Nie każdy może wygrać Tour de France, bo to trzeba mieć odpowiednie predyspozycje do tego. Dobrze jeździć w wielkich górach, takich jak we Francji, ale Pogaczar myślę, że kiedy przyjeżdżał do Francji, to sam się tego nie spodziewał, bo muszę przyznać, że na starcie wyścigu było kilku kolarzy, którzy na pewno byli traktowani jako tacy faworyci, bardziej wyżej byli w tej hierarchii faworytów niż u bukmacherów byli wyżej. Tak, ale skoro mówimy o zwycięzcach, no to nie możemy tutaj nie wspomnieć o naszym Michale. Oczywiście i to jest dla nas, dla Polaków najpiękniejszy moment. 18 etap, kiedy Michał Kwiatkowski jako po raz pierwszy w swoim karierze, bardzo bogatej karierze przecież, bo on jest mistrzem świata ze startu wspólnego z 2014 roku, po raz pierwszy wygrał ten etap w Tour de France. To była taka zespołowa wygrana, bo tak. uciekli we dwóch razem z Ricardem Carapazem. Ale jak to było wyreżyserowane do ostatniego właściwie momentu, no nawet już po przekroczeniu linii mety, tam nie było do końca wiadomo jeszcze przez kilkadziesiąt dobrych sekund, czy to rzeczywiście Michał, czy nie Michał. Tak, bo to jest właśnie taka esencja kolarstwa jako sportu, który jest niby sportem indywidualnym, ale tak naprawdę tam jest bardzo dużo rozgrywek drużynowych. Po prostu obaj panowie sobie jechali razem i do końca wszyscy zastanawiali się, jaką decyzję podejmą szefowie grupy Ineos, czyli grupy, z której jeżdżą i Kwiatkowski, i Carapaz. No i po prostu dyrekcja najwyraźniej postawiła na Michała. I to Michał okazał się zwycięzcą, tam przecież nie było już walki. i obaj panowie wjechali razem na metę, wspólnie się cieszyli. No takie były założenia tego wyścigu, że akurat wtedy Michał ma wygrać. Oczywiście świetnie jechał przez cały etap, bo ta ucieczka była bardzo dobrze przeprowadzona przez niego i przez Karapaza. Trzeba to oddać. No to może jeszcze na koniec pospekulujmy krótko na temat, czym różnił się tegoroczny Tour de France od poprzednich, tych z ery prepandemicznej, tak to nazwijmy. Tak, bardzo się różnił. Poza tym, że nie w lipcu, tylko był we wrześniu rozgrywany, czym się różnił? Tak, data jest najważniejsza, ale przede wszystkim różnił się środkami ostrożności. Ja tutaj przed Tour de Pologne, które było pierwszym takim większym wyścigiem etapowym w tej postpandemicznej erze, rozmawiałem z panem Czesławem Langiem i on mi tam tłumaczył, jak organizatorzy, jakie muszą wymogi spełnić, żeby tych kolarzy ugościć u siebie. No i to no, w była bańkach taka... ich trzeba zamknąć, w tak, bańkach. W takich bańkach niemalże jak NBA czy NHL teraz, jak grają, to oni też są zamknięci w takich bańkach. Mhm. Wszystkie te grupy były od siebie odseparowane, poza oczywiście momentem startu. Nie było kibiców ani na ani na starcie, na tym wielkim starcie Grand Départ, to jest wielkie święto we Francji co roku, kiedy tam kolarze przyjeżdżają na pierwszy etap. Teraz trzeba było tych kibiców jak najbardziej odseparowywać od zawodników. Na trasie oczywiście, że się pojawiali, ale tam też organizatorzy wielokrotnie apelowali, żeby tych kibiców było mniej. Oczywiście ciężko było to wszystko tak zorganizować, ale najważniejszą rzeczą były oczywiście testy na koronawirusa. Były dwa poniedziałki, to były przerwy w wyścigu i wtedy wszyscy kolarze i członkowie ekip musieli przejść test na koronawirusa, na obecność koronawirusa i było takie niestety ograniczenie, że jeżeli dwa przypadki w jednej grupie, czy to wśród kolarzy, czy wśród członków ekip, mechaników i tak dalej, zostaną potwierdzone, no to wtedy grupa zostaje wykluczona z dalszej rywalizacji. Na szczęście nie było takiego przypadku, żeby z jednej grupy dwie osoby miały koronawirusa. Było 5 takich przypadków, 4 dotyczyły mechaników, 1 dyrektora wyścigu, ale to były pojedyncze przypadki, także nikt nie został wykluczony z wyścigu. No i tu postawmy kropkę. Cieszymy się, że koronawirus nie pokrzyżował tego jakże przepięknego sportowego widowiska. Cieszy się na pewno Michał Kwiatkowski, a my wraz z nim, no ale najbardziej cieszy się dzisiejszy jubilat Tadej Pogaczar, zwycięzca Tour de France. Dziękuję bardzo. Paweł Majewski był z nami, dziennikarz sportowy z portalu Polskie Radio. Oh, he did me dirty.

Are All Right Again, czyli wszystko u nas znów w porządku, zespół Eels. 10 minut przed godziną 18 w Trójce przenosimy się teraz za ocean do Nowego Jorku konkretnie, bo tam dziś miały zostać otwarte szkoły publiczne, jednak w ubiegły czwartek burmistrz de Blasio odwołał to wszystko, odwołał ten powrót dzieciaków do szkół. I z nami teraz Małgorzata Kałuża prosto z Nowego Jorku. Dzień dobry. Dzień dobry. O, w Nowym Jorku jest zamieszanie, ale myślę, że zanim opowiem o tym, co dzieje się w szkolnictwie, to warto wytłumaczyć, dlaczego te szkoły zostały zamknięte, dlaczego dzieci nie wróciły do szkół publicznych, bo to chodzi o szkoły publiczne, bo szkoły prywatne radzą sobie bardzo dobrze. Jest ponad 60 tysięcy dzieci i młodzieży uczy się w szkołach prywatnych i one w większości są otwarte. W dzielnicy ortodoksyjnych Żydów dzieciaki idą do szkoły i nic się nie dzieje. No to ciekawe jest w zestawieniu z informacją o tym, że Izrael szykuje się do kolejnego takiego trzytygodniowego shutdownu. Ale w Nowym Jorku jest jakby spokojnie, jeśli chodzi o wirusa. W ciągu ostatniego tygodnia zmarło na wirusa 19 osób. Przeprowadzonych testów wynika, że mniej niż 1% Nowojorczyków ma wirusa, więc nie ma zagrożenia póki co, to się może zmienić, ale póki co nie ma zagrożenia wirusem w mieście i w stanie Nowy Jork. Czy to znaczy, ale że dlaczego ludzie się nie przejmują, Nowojorczycy się w ogóle nie przejmują sprawą? Nowojorczycy się przejmują całą sprawą i całym zamieszaniem w mieście, bo otrzymujemy co chwila inne informacje, ilu jest chorych, ilu zmarło i ludzie tak nie bardzo wiedzą, jak się w tym wszystkim poruszać. Dlatego też ponad 70 tysięcy Nowojorczyków wyjechało z miasta, przenieśli się poza miasto ze względów bezpieczeństwa. Nie tylko wirus, nie tylko, że boją się zarażenia wirusem, ale boją się również o to, co dzieje się w mieście. Nowy Jork, który był do tej pory bardzo bezpiecznym miastem, stał się miastem bardzo niebezpiecznym i to właśnie zarządów skrajnie lewicowego burmistrza de Blasio. Burmistrz zadarł z policją i zadarł z najpotężniejszym biznesem. Policji obciął fundusze o $1 miliard i rozwiązał taką bardzo elitarną jednostkę do walki ze zorganizowaną przestępczością, no i wszystko się zawaliło. W ciągu ostatnich 3 miesięcy było w Nowym Jorku ponad 1000 strzelanin. Zastrzelono ponad 200 osób. Napady są właśnie na porządku dziennym w metrze i w całym Nowym Jorku. I ludzie po prostu się tego boją. Czyli nie koronawirus wygania Nowojorczyków z miasta, bo to można by również odnieść do innych europejskich miast, nawet polskich, gdzie ludzie coraz częściej szukają czegoś poza miastem albo na obrzeżach miast, a to działki, a to może jakiegoś letniskowego domku. I to chyba jest chyba takie zjawisko powszechne dla całej Europy. W Nowym Jorku myślę, że bardziej ludzie z powodów bezpieczeństwa opuszczają miasto. Ci, których na to stać, po prostu wyjeżdżają, bo naprawdę jest niebezpiecznie, zarówno w dzień i w nocy. Gangi jakby przejmują kolorowe dzielnice i ta przestępczość wylewa się na inne dzielnice miasta i to staje się bardzo groźne. Czy to działanie ma jakiś kontekst polityczny? To działanie oczywiście, że ma kontekst polityczny, bo skrajnie lewicowy burmistrz i skrajnie lewicowe organizacje doszły do wniosku, że policja jest niepotrzebna. Stąd pojawiły się hasła, żeby zupełnie rozwiązać policję. Więc dochodzi do takich paranoicznych sytuacji i nawet Nowy Jork jest bardzo liberalnym, demokratycznym miastem, ale coraz więcej właśnie tych bardzo liberalnych Nowojorczyków przerażonych jest tym, co dzieje się w mieście, bo to nie ma co ukrywać. Miasto upada. Nawet biznesmeni, 150 takich najpotężniejszych biznesmenów nowojorskich zwróciło się do burmistrza de Blasio z prośbą, aby zaprowadził porządek w mieście. No i to wszystko jeszcze w tle mamy przecież kampanię prezydencką, prawda? Trump i Biden. Oczywiście, że to jest, W tej chwili jest walka polityczna. Wirus jest takim bardzo potężnym narzędziem walki politycznej w tej chwili. I tutaj taka zabawna sytuacja. Demokratyczny kandydat na prezydenta Biden powiedział wczoraj podczas takiego spotkania z wyborcami w Filadelfii, że umarło ponad 200 milionów Amerykanów na wirusa. Więc no po prostu strzelają i teraz tak, ludzie, którzy tego słuchają, część oczywiście się uśmiechnie, natomiast u części spowoduje to jeszcze większy strach, bo już nie wiedzą, komu mają wierzyć, bo dostają co chwila inne informacje. To natomiast powiedzmy, jak te dane rzeczywiście wyglądają. 24 tysiące osób zmarło w Stanach, ponad 244 tysiące zakażeń. No i wszystko z kampanią prezydencką w tle. Dziękuję bardzo. Małgorzata Kałuża, prosto z Nowego Jorku dla Trójki. Zapraszamy do reklamy. Psst, w Twojej aplikacji Lidl Plus czeka nowa okazja do oszczędzania. Kupon Plus. Jak to działa? Kupujesz, skanujesz zakupy w aplikacji. Te sumują się w danym miesiącu. Efekt? Oszczędzasz więcej z dodatkowymi kuponami. Już teraz wszystkie produkty Chef Select oraz pomysł na każdy dzień. Drugi produkt 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły promocji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia.